я достав у них завтра, так. Jó volt. Vajon 15 wattos, 6500-as. 290. 290 is annyi. Két év garancia van rajta, ugye? Mm-hmm. Kell egy darab. Egyet? Kettő kilenc. Részből fogok most. Aha. Van az? Elfelejtettem a kenyeret. Mindjárt visszanyítottam. Égőt, a csőkét. Volna égne. Oh!